Isälläni oli tapana kuunnella lauantai-iltaisin Radio Majakan toivekonserttia, jonne pystyi lähettämään tekstiviestillä toivekappaleita. Isä ei osannut kirjoittaa tekstareita ja soittamallakaan Majakan linjoille ei aina päässyt. No, sen kanavan mainoksissa sanottiin, että toiveita voi lähettää myös sähköpostilla. Joten isäni meni kauppaan ja osti myy mulle semmonen tietokone, jolla voi lähettää sähköpostia. Nyt oli vuosi 2009 ja isä sai tietokoneen. Ainoa ongelma oli se, ettei hän ollut ikinä käyttänyt tietokonetta. Termit, kuten hiiri ja Google, olivat täysin tuntemattomia. Opetin sille perusjutut ja isähän oppi. Muun muassa pornosivut löytyi heti hakusanalla pimppi. Ja osasi laittaa e-maili- ja radiolähetykseen toivekappaleineen. Eteen astui uusi ongelma. Majakassa ei ollut kyseistä toivelaulua. Meni pari päivää, niin isä meni ja osti Loimaan huoltoasemalta CD-levyn, jossa kyseinen kappale oli, ja ajoi Turkuun Majakan toimitukseen. Antoi radiojuontajalle levyn ja sanoi, että tossa on tää levy, soita sitä. Sitten ajoi takaisin kotio, lähetti sähköpostia sen toimitukseen, että soittaa sen kappaleen. Heitti sohvalle pötkölleen ja kuunteli toivomansa kappaleen, jonka Majakka sitten soitti.